الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغنا أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتزيقوا عليهن وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورة طلاق مدني سورة نزولان 99 نمبر یو کم سل سور دهر پسی نازل شده اور ترتیبان 15 پیتر سور تغامل پسی لگوله شده رب یعنی مقصد تڑون دی صورت پا کم کم وجوده یوالا وجه مقصد صورت که بیان دا مقاصد ارباو نو دلتا ما مقاصد ارباو دی خو آلتا که لگ دلتا پا اقصو آلتا اول ایسا که مقاصد بیان دا مقاصد ارباو په دوه میسا کې جهاد انفاقو دلته کې اول ایسا کې وي په اول ایسا کې اصلاح د معاشري کوي او په دوه میسا کې بیا اول ایسا کې او دوه میسا کې مقاصد شروع کړي دیو جنور پسې راړم مخزور کې اول کې بیان د مقاصد اربا دویمه کې جهاد انفاق دلته کې دواړه په الاقصو دلته اول د جهاد بیان دی اور پس بیا دا مقاصد دوی مې ساکه ده د مقاصد اربا دوی امر ابد مخه زور کې آیت نمبر 8 کې قران ترنا ویلې دلته آیت نمبر 11 کې علت او حکمت درا لې ګلو چې صدا فارم را لې ګلې دا یو دی وجه ور وسره درې مو د مخه زور کې آیت نمبر 14 کې وی خدي باد خدي ستا دشمنان دي نو دلته وای کدا ته رکاوټ جوړی په دین کې نو طلاق ورغه مطلب طلاق وراړه رسخت کن دکه اصل شیخ استاد دغه ده کنه مقاصد امتیازات سورت ممتاز په آیت نمبر 3 باندې تقوا په ثمراتو باندې آیت نمبر 3 چې آیت نمبر 2 وما يتق الله يجعل له مخرجا بیا وای وما يتق الله يجعل له من امر يسرا بیا وما يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا بل دا شان نشته دویم امتیاز تر ممتاز دی د آیسې او د نابالغې په عدت باندې آیت نمبر 4 کې آیسا هغه ښځه چې د هغې حیض بند شوی بوډۍ وي د هغې د حیض د هغې د عدت بیان چې دا به د عدت به خوري یا دا ته نابالغ جنان به حیض لاندې راغلی هغې ته دې نو دا ثابتېږي چې نابالغ جهاد دغه کېدی شي نکاح کېدی شي لکه څنګه چې نبی علیه الصلاة والسلام د عائشې بیبي سره کړ د شپږو کالو عمر کې هغه نه کار کا بالغه شو بیا واده کړه واده خلکو لوی غم ته جوړ کړی یو پکې خدای دې وبخښو ویدا مولات ته موږ خپل لور شپو کار را کوم له خدای پوښ کړه څه غلط خبرې کې خدای دې وبخي به نه پوې ونه سړی معاهد هم کله کله توحید کې سړی مخ کې لاړ شي پوه نه شي نو په دې زور کې نمبر چار کې د آیسی او نابالغ د عدت بیان دی یو جور پسې دا د امتیاز دی دریم امتیاز د حاملې د عدت بیان چې خط په خېټه کې بچ عدت بس ہو رہی دا عدت د پیدائش د بچی پورې ده که په کومه ورځ خاوند مړ شو یا طلاق ولور کړه او د دې بچی وشو نو دا آزاده شو دا به د کولی شي بیا نکاح کېدای شي بل امتیاز تر ممتاز دی په بیان د سکونت او د خوراک د متعلقې آیت نمبر شپږم کې تفصیل دی بیا وابه ور بیا او بل امتیاز تر ممتاز په دولسم آیت باندې چې زموږ او بیان ده پکې آسمانونه او زموږ به او تقسیم د سورۃ دوه حصے دی اولی سوا آیتونو پورې په دې کې بیان د امور منتظمه لپاره جهاد او دویمه حصہ آخره پورې ده په هغې کې بیان د مقاتو اربعا چې جهاد د نفاق په ډلې کېږي دپاره په دې دپاره به کولی شي جهاد به دې دپاره وګوري دا ملک سموله دا غورځان دا یو دا مقصد نه دی دا د دې مقاتو دپاره دي ګورم صورت کې مطلب جهاد انفاق ده نو اولکه بیان د اصلاح د معاشرې راړه لکه سورۃ البقره کې موږ ویلي وو چې جهاد درې منازل ابتدایي درمیاني او اخري ابتدایي منزل د میدان د جهاد د وتو نه مخکې مجاهد ته پکار دي نو موږ ویلي چې درې خبرې دي ضروري او د مجاهد ټریننګ که ټریننګ نه کړی بس جهاد وکړي ٹریننگ وہ کلکول ہوتا اور ٹریننگ وہ اردو کو ہوتا عربی کو ہوتا میرا تربیت ہوتا ہوئی پہ انگلش کو ہوتا ٹریننگ وہ پختو کو کلکول ہوئی نو التا پہ کلکول ہو کے راغے تو پرلا سی پتو نے بیان کرو اب یاد ملک اصلاح پر ڈومبے ملک اصلاح پر سرور قوانین سے ملک دن نہ منی نہ بس جہاد کی اور ایک جہاد لازم خلق میں کور وانی زمکر وانی سی کور میں بچی شڑی نو دارنگ دید ہے کہ اول کے معاشرے دا اصلاح دا پارے بیان کرے دے جی جہاد اللہ کہ دے چی معاشرہ دے سمشی نا پا قرآن سمی گنو کہ جی معاشرہ سمنی نجنے جہاد کے دے انسباق کے دے چی پسار پا معاشرہ کے پیدا شی دا خص ہون دا بخلاف را شی وہ شی نو دار دے دی پا دو جنہ با طرفین چی دا خص خون چی کل خلاف را شی نو بیا پائے گئے ټبر یو جنگی د خل ټبر یو پلی شي خان بل پلی شي پښتانه او عرب خام خدا شان دي کوي نو ملک تباه کیږي سره نو الله پاک دا احکام راولېږله که دوه کتنو کور روان شو د ښځې خاونده او نه سمی پی طریقه باندې نو په صحیح طریقه باندې جدا شي طلاق یو ناګوار شی د الله دپاره الله نه خوښوي په حلالو کې کوم شی ناګوار دی الله ته نو هغه طلاق دی خو کله کله ضرورت دپاره چې ضرورت یې خام خواہ طلاق ورکړي طلاق وسم ورکړي دا کې چل دته خی بیا یا نبی او پیغمبر اسلام اذا طلقتم النساء کل طلاق اذا امام قرطبی لیکي و چې یا نبی سره خطاب راشي د مراد امتی دا خطاب په ځای باندې نبی اسلام ته مراد ټول دغه اذا طلقتم دلته جمع راوړي دا په قرینه هم ده چې نبی نه مراد دې کې امت ته او پیغمبر اسلام یا او ماتیان دا پیغمبر اسلام اذا طلقتم النساء قلتا طلاق طلاق طلاق طلاق ای خذین طلاق ای خذین فطلقونا طلاق رو دی کوئی دیتا دا پار دا پورا کول دا ایداتا یہ انتلاق نا گپ نو جوڑی چھے پدری کرمی طلاق کھڑی یا دامی پشپک کرمی طلاق یا دل یا اوکاس ہو یا عالم آگو یا اوکاس میں اوکاتا بس دقی گپ خوڑ کی گردن موتا اس سے کیا لکا وی خکول خکول یو دری کانی گور ما تی صلاح وی خدا طلاق ورکو ما پا دری کانی نو پا دری کانی طلاق داغا پاکی نیشتے نو طلاق و طریقہ لیچے پا یو حیث که یو طلاق ورکی پا یو طور کی نو چی رنبی حیث راغ ان دا یو شو نو چی کلا بیا طور ان خدا پاکا شو دا خیر نا نو پا دی بل طور کی بولا دویم ورکی کنو ورکی نو ندی ورکی نو چی درین پی راغ ان بات ختم بشی دا طور کی حسن طریقہ لان او بلا خطر کا دا دا چھے پیو تور کول ورکے یو پا بلکی پا ورکے پا بلکی ورکے دام خطر کا دکھا دریم نیا چھے تا تا اقدقا دے یعنی محلت ته پدې کې خدای دې به خوښ شو رجوع وکي او کنه پر درې دې طلاق بیا مولیان اوس به ګرځي چې مولوی دې مال او جایزه غوایي دا خو نه جایز کیږي وای نه څه چل خوګه تعالو چل دردی کنه نه وای بیا یو طریقه دا چې ته خو نیک سړی وګوره او هغه ته بیا یو رد دوه لاواله کوي هغه بیا طلاق ورکړي بیا تاته نیکه نه وای دا خو تا نه خو سړی ماته معلوم نه دی نو بس هغه سره طلاق وکړي نو که په طریقه باندې طلاق ورکوي لکه سړی کله غوسه انسان خو داسې وي چې د انسان پته نه لګي چېرته غوسه شي په څه باندې په کار د طلاق د لفظ رول غوړي را دا تکړه ډېر بد لفظ دی بعدې خلک یې په نس خبر په ما به طلاق په ما به طلاق یو ځلې دوه بس دی ځلې بیا طلاق شو ګورې بیا نه کېږي څه ما که یو ځل طلاق دا رجوع شو ښځې ته یو ځای شي بس خبره ټیک شوه په دوه ځله بیا هم ټیک وکړه درېیم ځلې بیا خبره ختمه شوه دخه بعضې خلکو قسم دغې خبرې طلاق دا قسم قسم او قسم زیات قسم چې دا منافق صفت دی ګورې زیات قسمونه چې خوري نو که خبره به نه دی منی یو سړی کنه ته خبره کو که منی او دی منی که نه دی منی نه دی منی و دی اکثر دروغ وایي نو دروغ دپاره بیا قسمونه خوري نو دارنګه د طلاق د لفظ دا رول غواړي خو بیا هم که برګه سړی طلاق ورکوي یو طلاق دی ولور کی دوه دن ور کوي نو که چېر بیا سما شو خبره اړی بیا سم شو یو بل سره نو رجوع به نکاح ته بکه جاتم نشته خو د مسلمان هو دی پوهېږي نه بل دا خبر دلته یو طلاق ورکړی به مولا صاحب خدا نه ګوري چې تاسو طلاق ورکړي نو یا نه خو بس الاله کور غواړي نو خامخا دا خله خرابه خرابه کي یو نبی و پیغمبر اسلام ای امتیان د پیغمبر اسلام اذا طلقتم النساء کرتا طلاق کوئی خدي نو طلاق کوئی دی الله د پاره د تیرول دی عزت گپ ته ما جوړو په شری طریقه ورکا واه ټولې د تاسو مېر کوئی دی عزت وتقوا الله او یره د الله نه چې تاسو رب دی لا تخرج لا تخرجون ما باتې دی پر عدت کې کور نه خپلو نه دغه دی حق دی په عدت کې په د عدت د زمانه دا د خان په کور کې وته ری کاغه د طلاق عدت دی او کاغه د دغه عدت دی مو باتې د اخر دی د طلاق شې د کور من بو ته نه وي دا را هنه ولې وي د دې خود د کور دی تر عدت تر عدت پورا کړو ولا خرجنا ندی ندی د اخر په خپل ما په عدت کې الاتینا مگر که چې راتله کوي بیا حیات اخکار ته څه شو پوه شوې خله چې په عدت کې د کور نه اودي نو دا نه اودي مگر د ناکاره لري پوه شو دا یو ضرورت دی بیمار ده ډاکټر له تللی ټیک شوه یا ډېر نهایت ضرورت دی چېرته داسې چې بل صدقه نشته نو خیر وتی شي لیکن دا اتې بې ته کور نه اودي د کور نه په عدت کې دا نه اودي مگر بیا حیله نو بیا یې بندې کوي وتل کو دول الله دا پولیس الله دی چا چې تیرې وکړه پولیس الله نه یقینا زیاته یې وکړه په خپل ځان باندې لا تدري ته نه پوهېږې او مخاطبه شاید چې الله پیدا کړي په دې نه محبت امر محبت ان دا طلاق والا په دې طلاق ورکو په شری طریقه یو میاشت مهلت دی نیم میاشت کې کېدی شي تاسو محبت بیا پیدا شي که بیا هم پیدا نه شو نو دویمه میاشت کې پیدا شي که بیا بل چانس درې بله میاشت درې نو که پیدا بس بیا به ختمه شي خبره اگر په یو ځل دې ورکړم بیا به روانې به تا ته جوړېږي تا بیا ذله کېږي نو پیدا بلغنا جرونا پس کله چې دی ورسېدې عدت ته ورسې هم په بلغ ممانه فارق نه دی یعنی نږدې شو تا قارب نه مانا چې نږدې شوې نیټو ته یعنی عدت ختمېدو کې شو نو په همسې کور نه اوسه دی په نکاح کې په ښې طریقې یا رجوع کوي که تا چې ورسې چې عدت پوره شي بیا خو هغه رجوع کې نه کېږي که نه او پار کو نه یا پر دې لا په خیر طریقې باندې بس متا چې رجوع مکه بس خبر درې پوره چې ختمه وي خبره واشدو او گواهان ته دوه تا گواهان ستاسو نه چې تدا کوړګې گواهان ما مخ کې ورکا ته کدی کې علي مصیبت روستو کله کله سره یې باندې ورکړي طلاق نو لوی غم ته جوړ شي او یاد آ چې خدای و چې مال طلاق دی راکړي تړې مړ شي بیا هغه دا وکړي زما ما د طلاق نه زما د په مال کې حصه ده نو ګواهان په ونیسي چې طلاق ورکوي دا حکم استحبابي دی ښه فرض نه دی طلاق ارنګ طلاق کړي ځان لوي کړي د ګڼ وخت طلاق شوی دی پړه کې نه کیږي واته په خولي باندې بوایم واشدو ذوات منکم په خولي د طلاق لفظ وی به ته طلاق شو که یو دی یو شو که دوه دی دوه شو که درې دی درې شو نو وای اګوانو ته یې دوه تنه انصافدار صاحبه او جاری کې ګواهی د پاره د الله دا هغه ګوانو ته چې تاسو د الله د پاره که ګواهی کوئ که ضرورت راغی ذالکم دارنګ شی نصیحت کول چې په دې قرآن باندې هغه چا چې ایمان راړي په الله باندې په رضو سنا باندې که په الله د ایمان دا شان شی او په قیامت ومن یتق الله هغه څوک چې ویرېږي د الله نه د الله حکمونه ومنله ځان یې بچ کړه د الله خلاف نه وګرځېد الله مخره نه وتل د تکلیفونه دې ثمرې ته وګوره تقوا دا ده چې الله یو کار وایي دا مه کوه هغه مه کوه چې الله وایي دا وکړه کوه پیغمبر ته هم یو کار منې کړی دی هغه مه کوه او چې وایي دا وکړه هغه کوه دا تقوا ده نو الله به تکلیفونه لرې کړي هر قسم تکلیف تقوا راوله بس وارزقوا منها لا تثم او خوراک ورکړي دته ها دا خطر نه د بګومان هم نه وي تقوا کې دا فائدې دي وما توکل الله چا چې ځان سپار په الله باندې یعنی سبب استعمال کړه او الله انجام الله ته پرېښود وهو حسبون د الله کافي بشي د پاره یقینا الله بالغ امرې رسوونکی دی خپلې فیصلې ده الله فیصله به کیږي دا چې څه وي چې یجعل مخرجا یرزق من خیر لا خیر دا به وي وقد جعل الله لكل شيء قدرا یقین ګرځول الله د پاره د هرو شي اندازه وخه کله کله لیټ شي سړی وي وایي اونه شي کړ دا هغه الله رې او کار دپاره وخت مقرر کړی دی والله یا هغه ښه دی یا ایس نه چې نه امیده شوي د حیض نه ایسا هغې ښځه وي چې د هغه عمر زیات شوی او حیض یې بند شوی کله کله دا ایسا ډېر شو کارو کې شي څلوېښت بعد د ښارونو ښتې خو ډېر زر کېږي د غرونو والا ښځې یا د کلو والا چونکې کارونه کوي نو هغې بدونه مضوی د پنځوسو کالو نه وروسته هم هغې حیض راځي یعنی بچي پیدا کولو قابل وي د ښاریو دا خو بس وړاړې خوري اوده کېږي نو غټې غټې شي نو بس بیا څلوېښتو کاله نه رسېږي چې بچي بند شوي او هغه ښځې ایس نه چې نه امیدې شوي من ماهیرې د حیض نه د ښځو ستا نه ان ارتبتم که ستاسو شک راغی چې حیض بند دی فعدتهن نو عدت دی ثلاثة اشهر څلور میاشتې درې میاشتې دی هغې ته به درې حیضه نه وي هسې خو والمطلقات تربصن بانفسهن ثلاثة قروء سورة بقرة کې تېر شو دلته کې درې میاشتې دي د دې والله واولات له والله هغه جینکه لم یخذنا چې د هغې حیض نه راغلی لکه نابالغ دي د هغې درې میاشتې درې میاشتې درې حیضه نه دي اولات الاحمال او خاوندان د حمل یعنی خېټه کې چې بچی دی اجر نه عدت د هغې دی اندا یا ځان حمل نه چې کی دي بچی خپل حمل خپل ان چې بچی پیدا شي په هغه زمانه بعد دا ازاده ده که دا په هغه زمانه واده کوي واده یې نکاح کولی شي نور میلا فقط جدا خبرې خو نکاح کولی شي ومن یتق الله او د کور نه وتی هم شي چې بس نکاح لپاره ومن یتق الله هغه څوک چې ورېږي د الله حکمونه ومنله یجعل له من امره یسرا وګر دی الله ده د کار د نه اسانتیا وایي کار نه کوي نو تقوا راوله که نه تقوا راوله هر یو کار کې د الله نهرېږه الله به د کارونه اسان کړي ومن یتق الله هغه څوک چې ورېږي د الله وګر دی الله د کار د نه اسانتیا ذلک امر الله دا حکم د الله دی را لېږلی تاسو ته او هغه څوک چې ورېږي د الله نه نو لرې به کړي الله ته دنیاوي تکالیف دی یا معافي به وکړي د وړو ګناهونو د ته ویوزم له امر اجر اغړ بغدل اجر اسکنهن استوګ نور کې دي ته تلا کو شو تا من خیر تا کا تا کان ته کوم ځای ته تاسو اوسه گئی من وجد کوم دا وین وجد کوم دا تر کې دا مرتب دی په حکم باندې وان فی قو علیهن من وجد کوم دا سره اخر کوئی په دې باندې د خپل وس مطابق یو عمر رضی الله په زمانه کې یو واقع پیښ شو چې ویګه یو ښځه وه فاطمه نو هغې له خاوند طلاق ورکړ نو عمر رضی اللہ عنہ دا خبر پیش کرے شو اچھا نو عمر رضی اللہ عنہ اوپر مارا چا لاو کم کرے چا دانا پا خواہ نو آغا وقت کے یو دا بی بی و فاطمہ بنتی یو بی بی فاطمہ دا بنتی قیس دا غالبا دی پا مدینہ دی لخوان طلاق ورکر ہوا نو بیا دی بارا کرائی جی دیتا نفقن ورکرے نو داتا یو مسئلہ پیدا شوا چی پایی که عمر فاروق تے خبر رالا نو قرآن کریم ناغت استنباطو که من وجد کم از که نونا من خیست اکان تون پده که خبر پورا شو کنا یو ستوگنو اصدوگنو ورکر دی خدو تا دکم دانی تاسو او سیر اما من وجد کم دا ذان لکلام دے وان پی والینا من وجد کم او خرچ کوئی پده بان دخپل وست مطابق نو اگر خد باندا دغرا چه دی نفقه نکیگی دکاردی سرادی چه پاتی موائی چه مال خوان نفقه نو ملاو شوی عمر فاروق نا الان که صحابیه وی صحابیه وی عمر فاروق نا دیو خد پا خبر بانگو دا اللہ کم نیشو ماتوره اللہ وی چه من وجد کم استاد نفقه با عمر کوئی والا و دا پاتی بانی بینده قیس چه ده نو اگر وی چه مال خوان دا طلاق راک دا وکیل پا ذره بانه یو روایت که دارا دیم و اصلا سا نقص سا نپاقی ما راولی کلا مالا نما اگر دا غصه نوانه غصه دکا چه اگر لگا و وکیلوی چه گورا سا پا منگ بانسا کی گی نگوره دا خو منگ دا زان تا خکری دی نو دا وی چه دا رسولات سا سن لارا ما ماو تا ویلی کسات ویلی نو اگر آتوی چه ستا پا اگر با نپاقا لحظه ما نده مسلم شد دوار آورده در دو مسلم شد بل روایت کرده دی چستا ده نپاقی حق نیشتا آنه ده سکانه در دو مسلم شد بل روایت کرده دی یه دی خوانه علی پدده ده باره کرده دی یه دی خوانه علی ده دلان سرطله و سپر بانده از سپر پارد که اگه دیر طلاق را آولیگو او دوی مخی نور کرو نو ایدار تا تیمو در مسلم سر بل روایت کرا دی چی خوان دی تاوی دری طلاق ورکرلو نو بیا لار یامن تا نو خوان کوروالا ورلا ویستا نفکا نیشتا در سالورم روایت کرا دی دی روایت و سالورم چی دا وی دلی باره کرایی در وقت چه مسترب ده استراب ده پرده که نو بعد وی خواهان ده شام تا تلاک ورکره بعد سوی مطلب داره بعد وی چه شام تا تلاک نو آلتا نه تلاک ورکره بعد وی دلی درده تلاک بعد بل سوی نو پده ده کرده سخت استراب ده قرآن و کم سده ات کنو هن نا یو رواد چه دور مسترب بی نو ده قرآن مخی تا داغی سه حسیت ده ات کنو هن نا از توک نور که دی طلاق و شو خود دا کم دانش تاسو یعنی پا خپل کور که بایستا کور که شویم من اومین وجود یعنی وان پی قوالینا من وجود کم دا مانا دا خرج کوئی قوی پا دی باند خپل تاکن که مال داره نو خخورا کور که خخرچا بکو اکا غریب نداغی بوتا بکا ولا تو دارون ها انقصان مور که دی خود طلاق و شو تا لیتو زی کو آلینا چی سخت چی تا تنگیر آلی پدی بانی چی خوراک والنوار کوئی یا والا زی خراب آرکی دی پخپلو تخت دا کارم کوئی وان کن اولاد حملن او کچاروی دا خد دی اعتم گوری دی الالپاتا او کچاروی دا تلاک شوی اولاد حملن صاحبان دا حمل خیر که بچه و نفان فی کو آلینا نفدی بانی خرش کوئی دا والی وی دا دکا ویچی نشوبا پیدا کردیش دا خمل کالا کالا اتم یاش لسو میاش تاو رسی نو که اند که اتم یاش لسو میاش تاو رسی اون با پی خرچه کوی نو اگرون بیخ آقا دری میاش تکم یاگی که با پی خرچه والی با نکه بیا پایی بایم که وین کن اولات حملین اکو چروی دا اخدی صاحبان دا حمل خیر تاکی بچه بی نو فان پی قونا نو خرچ کوی پا دیوانی حتی از دان حملون اگر کی دا خپل حمل لین بچه پیدا شی تر بچی تر پیدا کرو پرو دا روڑایم ورکے زائبم ورکے نو اگر طلاق شوی لبا مخامتا شورکے بیا فاین اردان لکم اوز بلو کما اوز بچه پیدا شا نو خدا طلاق شوی دا نو بچی چې پر دغه دغه دغه ورکه خو جرات ورکه وان ارضانا لكم پس که چر پای ورکور ستاد پر دی بچی تا فاتو نو جوړو نو ورکه دي د اجر اجر یم خبرو ورکه چې میاش به سور اخلي اذګور کم دا چې اجر شته هغه د الله پرې خنه ده حدیث کرا دی چې اجر لا یعنی مزدور لا د خلیل او چې دون مخ کې اجر ورکړي نو کم دا که چې د اجر شته هغه د اجر الله ده او چر په قران کې شته چې چر قران باندې څوک پیسې ورکا لکه قران چې کته بیان خیرت له بیان نو دوا درو کې دین شي خیرت له بیان دنیا له بیان یا به دنیا له بیان یا به آخرت له بیان در موس کې نو تی آخرت لکه که دنیا لکه امامتی که نو که دنیا لکه اختار اموز نکی تا پر بیشه اموز نکی اکا آخرت لکه پر اجر رستا خلی اجر خو اللہ درکه دو اجر خو نیشی که دیشی دنیا که اون تو چانوالی اللہ نم اخلا پلار با مزدور لگوله او دین ایم اخلی پلار نیم اخلی دا جایزی نو دارنگی چی خدای پاک در اجر درکه انتو بل نسنگ اخلی نو کوم ځکه چې اجر شته هغه ځکه اجر اجر ویل دی کوم ځکه اجر نشته هغه اجر نشته په قران باندې اجر نشته هغه حدیث کرا چې دوی په قران باندې اجر اخلي نو په قیامت کې وراشي په مخ باندې تا یعنی وجه عظمنا ليس عليه لحم مخ به ته شډو کوي وغه په ني دا صدا دا یو سړی د غریب دی بل خبره یو سړی د غریب دی تا ته قران بیانې تا ته پته ده نو که ته د قران مال پیسې را بیا ته موه دا ته وخت ته نو ګناګاری کې چیرې ته ګناګاری ها تا ته قران بیانې غریب دی بالکل سره امداد کا بالکل شور سره کول شي کوه تا ته بدی نشته پکې اته مې مال خو بلګې نو چې دغه سړی دی غریب دی نو اغلم ورکنه او کاغه وخت بیا ته قران موه په پیسو قرآن وایه دکه نبی اسلام له الله قرآن اسې ورکړی هغه صحابه له اسې ورکړی موږ ته راتلی اسې موږ نه چا پیسې نه لرو موږ پیسې پیسې اخلو به د پیسو لپاره نور طریقې شته که نه که نه بس دیو دغه طریقه ده چې د لوګو نه به مړ شم که په دې پیسې وانه بل بله خبره د قرآن در سره چې لوګو نه کار کوي کې برکت ډېر زیات دی ډېر برکت دی کوم خلک دې ته کښېناسته ته وی ټولو بر به خواره زاري پیسې به هم اخلي بل ته به ټول لاس نیولی چې پیسې پې ناخلي هغه لوګو نه کار کوي الله ډېرې پیسې ورکړي بلدان ورکړي بلدان ورکړي لکه مخکې او مې تقل جل له مخرج آیات دی ونه څه او څوک شوری د الله نه په دیني پیسې وانغستې نو وګرځېد الله وتل ده مصیبت ده خوراک ورکړې دا چې ده به ګمان نه وي یو سړی دور په الله باندې بروسه نه وي چې یاره ته به لوګې نه مړ شم دا څنګه مسلمان دی په دې خو اکثر د واقع بیانومه د اشرف بادشاه زنګ ملګري ننواز مولانا صاحب ورور د مشره هغه وی یو هوټل کې ولاړم زه ملګری مې موږ کړی وی ځان له وی موږ نه مخکې یو دوه کسان ناست ویم کړی وال خو موږ سره په جوخ په میز باندې ناست وو وی موږ هم کېناست وو موږ کړی وی ویدې کې یو دوه چرسیان راغله موږ سره خوا کې په ځمکه کېناست یو ته وایي چې به نور مې پیسې غدوره وی چې ده به یا پرې به نشا خورو یا به ډوډۍ خورو نو څه وکړو هغه ته هار داسې کار دی چې نشي واده الله نه ده کړی ا ډوډۍ واده کړې داسې به وکړو چې په دې باندې نشه واخلو او ډوډۍ به خدای راکړي وینا زما دمره چې وګورې سالم به جوسور د مطلبي خبره کړه وی لاړه دواړه وی راله چرسې راله او سګرټ ته لګیا شو ډکی یې وی هغه چې موږ سره مخکې ناست موږ نه غلی ایله کړې راغې وی لا نوړۍ اوچت کړو یا نه اوچت کړې ټیلیفون ورته راغې چېرې ستا ترور یا وراره اکسیډنټ کړی ډېر خوږ دی راشي نو دې هغه مل مرګي ته وایي چې یار چلشه چې ما زما روارې یارو مې اکسیډنټ وکړه او زه چې ځو یا کړی داسې اوچت کړم دی د مخې ته دا تاسو وکړئ آ پیسې یې لورکې دا ورته یار ما ته چې ګوره الله ډوډۍ الله ورکوي نو مولوي صاحب ته دور یارېږې ستا په الله دور ته ما نشته که یار په قرآن وانغله زه به لوګ نه مړ شم ظالمه نو دا څنګه ته تعلیم یې تعلیم یې ده چې ستا دوره بروسه په الله نشته عالم خو د خلکو بروسه مضبوطوي په الله باندې نو چې دی په خپله دوره زیات دغه دی شکي دی چې الله بران کړي انته نه افسوس زده کړي نو فن اردانه کوم پس که چېرې پای ورکولې ښځو ستا د فرد طلاق شو بچی خو دیم دی خو بچی اصل کې ستا دی لکوم یې ځکه ستا د فاره فاتو نن ورکوي دي مزدوری دے دی او مشوری کوئی پر میند فرق پر پخی تر دا بچی دا پارا وین تا آتار تم کچرتا تو بان تنگیرا استے شوا خدو چنا مالا بڑیر راکے دو پا شلو درنا کمی ناخل ما اسا تاکات نیشے وفسا سو دو لہور اخرا نظر چی پیبر کی دی بچی دا بلا خدا بلا بخدا پیدا کی دریار ورکو ما دا مشوری سا دا پارا لینفق دا اللہ مطالق مشوری سا وقت تجرب بینکم بنا مشور دیو پر لیون فق دیو پر چی خرچو کی خوان دا مال دا خپل پر آختی آنا دیرو لگی امن قدرہ لی رزقو آتو چی تنگ شوید پا بان رزق دا آگر مال کام دے پر لیون فق مما تاول اللہ نو خرچو کی دا آگر نجی ورکری دیتا اللہ لیو کلو پر نفسان اللہ ما تا تقدیم ورکری اللہ ایسی او نفسا مگر دا آگر چی طاقت کم ورکری دے لیو کلو پر نفسان اللہ وصا سید اللہ گاد اترن یترن دل چوب کر دے اللہ پتا تنگ سیان آسان سیا رنبی سا ختم شوا پائے کے دبایان دو امور مصلحا للمعاشرہ خبر طلاق را کا طلاق مسئلہ جوڑا شوی را تو خصوص در کی پریدا کا جہت آسان جہت آسان شی او دید آنا اگر بیان دو مقاس و اربا کج وقائم من قریتین اصور لید دو کلوالونا آتات آمر را بیا تیرے کرو دو کم درخ پلنا شرک کو بدات کن و رسولی دو پیغمبران دو حکمون پا خاصابنا حساب شدید منگی صاحب کو آگی سر خساب سخ تباہ میں گا آدیان سمودیان و عدبنا عذاب نکرا اصدار کم دیتا عزا صدا ناشنا فضاقت و بالا امریا نو سکر اکلو علاو و بالا دخپل کارین دی شرکیات و بداتو وکان اقوات عمره خطرا اده انجام امره ده کار ده خطر تاوان عدل الله لهم عذابان شدید ده بقاتل کسل ورم اخیرت تیار کرده الله دیل عذاب سخت و تقول الله نیرگ ده الله نا او اقرمون و اقتان تازمانی ده مثال اتا ایمان روی پا جهاد بانه انفاق بانه قد ان الله علیکم ذکران ده قدره مقصد تر قرآن ترغیب قرآن تا یقین را لگل اللہ تاستا دا پند کتاب اگر رسول وارت رسول را لگل پیغمبر یتلو علیکم لولی پتا سبان دی آیات اللہ اتون دا اللہ کام دا اللہ واضح دا جہاد لیخرجا لذین آمن دید پارا چیو باتیا کدن چی من ایمان راوڑ دے او مالی کردنے کدس تیارون رانا تا گورا ایمان به می عمل به کوئی موز بهم کوي لکه په تیارو کې ده نو قران را لګلې چې دغه خلق تیارو نه واسي مخکې ویلو سورته ابراهيم کې رومبيات کې هلته ویلو چې الله قران را لګلې چې باسي خلق هلته عام خلق ذکر کړو عام خلق باسي تیارو نه نه تا او دلته کې چې مسلمانانو باسي یعنی موزم کئی عقیده هم دقا خود تیاره کی دی عقیده ٹھیک دقا تیاره کی دی کتابون اندلنا و لیکا لی تخ ریدن ناس دادی نشان کتاب در راور میں لیگا تا لی تخ ریدن ناس دید پارا چو بازی خالق من ظلماتی عام خالقا دا تیارو دا کبر شرک نرانا تا پوکم درخ پلبانی دل توائی یو خرجال لیدی راو میں لگا پیغمبر لوری پتابان ایتون دا اللہ کارا واضحا لیو رجل اللہ دین دا پرچو باسی آقاتا چی ایمان راوڑے عمل کرنے دا تیارو رانا تا ایمان داو بام کئی عمل بام موزا و دست باکی روجی بام نیسی حج بام کئی خود تیارو کرے اقیدے ٹکن دا کٹ کتور پکشتا نوگا تیاری والا ختمی پا قرآن ومی امیم باللہ اچاچ ایمان راوڑے پا اللہ بان چی یو اللہ مشکر شا داتا غوث دے مخلوق ټول عجز دی که پیغمبران دي که اولیا دي عمل یې وکړه نیک بل ته خبره ورسوله ما عمل نیک معنا بل ته بیان وکړه نو دننه بګې دلاله جنتونو ته چې بری ونو د لاندې ونو اینه ولې همیشه به یې په دې کې همیشه قد احسن الله لهو رزقه یقین قصه کړی الله دپاره رزقه څوک چې د الله کتاب بیانوي د هغه رزق ډېر بهتر دی د سوال رزق به نه کوي بل ته به یې لاس نه نیولی دې که لوغو نه کار کوي الله به ډېر څه ورکوي اللہ الذی اللہ آزاد پیدا کریا ہوا آسمان ہوا آزم کے پشان دے پشان دیا پیدا تو بول کے بیا خو آسان شو څنګه اسمانونه پیدا کړي چې اندا پیدا کړي ځمکه یا مثلونه دا مثلیت په دې تعداد کې دی لکه څنګه چې و اسمانونه دا چې ځمکه موږ ته کم دی موږ ته پته نشته اسمانو خو الله ویلي چې ودي خو موږ ته دا پوره پته نشته په کیسه څه دي الله ته پوره پته ځمکه کم یا خو د ځمکو نه مراد هغه وبر اعظمه دي خو شپږ تر اوسه پورې ښکاره شوي دي یو لاپت پاتې دی کیدای شي اوم بر اعظم چېرته کې وي یا د دې مطلب دا د ځمکې د اوه طبقې دي د برنا تقوه دي انسانان دي دویم کې بل څه الله دې الله ته معلومات دي نور څه په کې یوه طبقه چې به یې کې بیا لاندې اور دی غالبان چې د کافرانو د روحونه د ګناګارو هغه پسې جینو دغه د دې ځمکې یوه طبقه کې دي نو کېدی یا هغه مرادي خو الله وضاحت نه کړنه پیغمبر سلام کړه موږ بس مبهم پرې وابه ما بهم الله کېده ابن کثیر ښه قاعده ذکر کړې ابه ما بهمه ما بهمه الله یعنی کوم شی چې الله مبهم پرېږې ته مبهم پرې ده ضرورت نشته وته یو نازل الامر را لېږي خپلې پیسرې په مینځ دی کې د تعلمو بیان وکړه الله دې چې دا ارث الله کړي تعلم ان الله علی کل شیئن قدیر چې تاسو پوه چې الله پر قدرت والے مخلوق ټول مقدور دی دا عقیده دې راشي قادر یو الله دی مخلوق ټول مختار دی که پیغمبران دي که اولیا دي که پرښتې دي او پوه شئ تاسو بېشکه الله احاطه کړې پر شي باندې پوهې هر یو شی د الله په علم کې دی نو دې کې صورت مقصد د صورتو بیان د مقاطعو اربع هو سره د ملک دارنګ ورسره جهاد بیانو دوام